Mkono kumenishika, fimbo yako yaniongoza, gongo lako lanifariji, umenisitiri, umenifanya odari. Uliliona chozi langu la ndani, ukalifuta na kunipa amani. Unyonge wangu haukukuweka mbali, ukaninua na kunipa thamani. Fimbo yako yaniongoza.